Regeringen vil ligestille værnepligten. Kvinder skal tage fra på lige fod med mændene. Men hvis vi tvinger piger i trøjerne, så risikerer vi at miste den sidste rest af den mandlige stolthed. Og værst af alt, så ender vi måske et sted, hvor vi slet ikke har brug for mænd. Altså, hvis vi kvinder, vi selv kan bakke med anhænger, sætte hylder op, ordne afløbet, gøre karriere, føde børn, og altså også beskytte fædrelandet mod udefrakommende farer. Ja, hvad skal vi så egentlig bruge mændene til? Det er dig, Signe Wolf Ravnebjerg, der frygter for mændene. Du er geografistuderende, du er juniorkonsulent hos tænketanken Prospekt, og så har du skrevet et indlæg i Berlingske om, og nu parafraserer jeg lidt, at værnepligt til kvinder vil være noget nær dødstødet til mænd, til manderollen, til mandlig stolthed. Og jeg kan afsløre, at min introduktion også var noget inspireret af det indlæg, du har skrevet. Hvad er mandlig stolthed? Jeg vil sige, når jeg skriver det her med mandlig stolthed og hvordan en eventuel kvindelig værnepligt kunne udfordre det, så skal det ses i lyset af de statistikker, vi kan se fra tiden, hvor mænd sakker bagud på en lang række områder, lige med bortset fra lønniveauet måske, og at der måske kan være noget i den her værnepligt og det fællesskab, man finder i værnepligten, der kunne være en grobund og en arena for et sundt maskulint fællesskab, hvor der også er plads til kvinder i øvrigt, fordi kvinder jo kan benytte deres værneret, men hvor jeg synes, at det måske ville være mere gavnligt, hvis det var flere mænd, der kom igennem den og fik en mulighed for at have det her fællesskab med hinanden. Og så desuden, at det, der er noget forfejlet i at indføre en værnepligt for kvinder, og så kalde det ligestilling, fordi at vi jo på andre områder ikke er ligestillet. Så længe at det trods alt er kvinder, der føder børn, og dermed i høj grad vil være kvinder, som er længere tid væk fra arbejdsmarkedet, så kommer det til skævfrid på andre punkter, hvis vi også ikke skal igennem værnepligten på samme vilkår som mændene. Hvad er det konkret ved værnepligten, som skal give mænd det her fællesskab, den her stolthed tilbage? Er det, at det er kamp, våben, at være beskytter? Eller hvad er det, der giver det? Altså det vil selvfølgelig være den traditionelle opfattelse, som jeg måske deler til en vis grad, men jeg er jo med på, at mænd er meget mere end bare at skulle gå i kamp og være i krig. Så det handler sådan set meget mere om fællesskabet og det, man mødes på tværs af sociale klasser og hvor man kommer fra i landet og i øvrigt også etniciteter. Fordi jeg forestiller mig, hvis det var, som jeg skriver i det her indlæg, at det var alle unge mænd, der kom igennem, så ville det jo også være unge mænd med muslimsk baggrund, som så ville mødes med danske mænd, og man ville komme af med sit normale tøj og være i den her uniform, og det giver en eller anden form for frihed og, hvad skal man sige, intern ligestilling, men iblandt, hvor man ser hinanden i øjnene og skal løse nogle opgaver sammen. Du skriver blandt andet i dit indlæg, at vi måske skal have flere mænd ind i militæret, så kvinder igen kan respektere dem, og ikke mindst så, at mændene kan respektere sig selv igen. Hvordan oplever du, at mænd ikke respekterer sig selv, som det er nu? Det oplever jeg primært igennem, altså måske kampen mod maskulinitetsbegrebet. Det er noget, som vi, oplever jeg i hvert fald, i stigende grad forbinder med noget, der er giftigt, og det føder os nogle Andrew Tate-typer. Så det, jeg forestiller mig, at det ville så være en måde at dyrke en maskulinitet på, som er meget mere konstruktiv end den noget indskrænket. Den sådan giftige maskulinitet bliver meget højt ravende. Kan du prøve sådan at pege på, hvor er det konkret, du ser det her den faldet i mandlig stolthed? Altså, nogle eksempler på, hvor er det henne i debatten i samfundet, at du ser det lige nu? Altså, for eksempel så henviser jeg til et afsnit af debatten, hvor Namu får sagt noget med, og som egentlig det, jeg parafraserer lidt over, at hvad skal vi så bruge mænd til, når nu kvinder kan alle de her ting selv? Mm. Det er ikke min holdning, vil jeg gerne understrege. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi har både mænd og kvinder. Men at det virker til, at det er et spørgsmål, mændene er ved at stille sig selv i højere grad nu. Hvad er min rolle nu, når der er de her ting, der som var traditionelle og var givet på en eller anden måde på forhånd, som nu er blevet fjernet? Hvad er det så, en mand skal gøre og leve op til for at være tilfreds med sig selv og for andre mennesker også? føler, altså den her... Og for at have respekt for sig selv. Ja. Mm. Så det handler ikke nødvendigvis, når jeg skriver det her med respekt, om at mænd skal være på en helt særlig måde for at få respekt, men det tror jeg, vi kan blive enige om, at i et parforhold for eksempel, så er det vigtigt, at man respekterer sig selv, og så kan andre også respektere en. Mm. Og der tror jeg, at mænd har måske kunne det virke til brug for at mødes i nogle fællesskaber og blive lidt stærkere i, at der også findes en sund maskulinitet. Mm. Vi har jo endnu en gæst med i studiet. Det er dig, Rasmus Hall Møller. Du er maskulinitetsreformist, kvindesagsforkæmper, tabunedbryder, MeToo-sympatisør, ligestillingsbrobygger og næstformand i det, der hedder Mandesamfund. Du er jo en mand. Har du brug for at genvinde respekten for dig selv? Det er et meget personligt spørgsmål, men jeg er helt vildt enig i, at som køn er der virkelig mange mænd, tror jeg, og vi er også meget overrepræsenteret i forhold til det. Så er der virkelig mange mænd, der har brug for at genvinde respekten for sig selv, fordi jeg læser også ugentligt de samme statistikker, som du har gjort, og som har fået dig til at skrive det her indlæg, tror jeg. Men det er... Jeg synes, det er en vild forudsætning, at det skal være gennem militæret, at man genvinder respekten for sig selv. Og selv hvis man ser bort fra, at jeg sådan lidt ikke er verdens største fan af militæret og have et stort forsvar. Jeg er enig i, at der er brug for positive maskuline rollemodeller og fællesskaber. Jeg synes ikke, militæret skal være det. Jeg synes, at det skal være nogle af de mandegrupper, som der forskellige danske organisationer, inklusive organisationer som Dergender, de holder. Der findes rigtig mange små initiativer, der er begyndt at komme frem rundt omkring i landet. Jeg synes bare ikke, og selvom jeg tror, det bliver godt for mig personligt at komme i militæret og lige blive rusket lidt, jeg har fundet disciplin banket ind i mig, så synes jeg bare ikke, at det skal være noget, at det forandringsarbejde for mænd på mænds vegne skal være noget, der foregår i militæret. Men har Signe, så synes jeg, man skal gå til spejder eller et eller andet i stedet for. Har Signe Wolf ikke en pointe i, at manderollen, det som vi traditionelt set har set på som manderollen, er i total opløsning, og det kan jo være enormt forvirrende. Der er helt vildt mange mænd i det her land, der føler sig trængt op i en krog identitetswise, og også som fællesskab, fordi at vi netop, og det har du fuldstændig ret i din analyse, at femininitet er ligesom blevet mere og mere, og kvinder kan på en eller anden måde, forstå mig ret, være som de vil, uden i hvert fald, altså man kan ligesom tilegne sig nogle af de traditionelle maskuline dyder på en anden måde. Så ja, jeg kan godt forstå den der vibe, der lidt er kommet fra dig, men også fra mange mænd, med at de føler sig overflødige. Men der synes jeg ikke, dit forslag er løsningen. Jeg synes, løsningen det er, at vi kulturelt snakker om maskulinitetsbegrebet mere, og ikke mindst, at det skal udvides på samme måde, som kvindernes feminitetsbegreb har gjort det historisk. Det er, men fordi hvorfor? Vi ikke har haft en kvindebevægelse at ride videre på. Hvorfor kan man ikke finde det fællesskab i militæret? Det kan man sikkert også godt. Jeg synes bare ikke, at det skal være noget, vi gør ved lov. Hvis man synes, det er fedt at få stukket en M16-riffel i hånden og bonde med sin kommende venner samtidig, så synes jeg, at det skal stå en frit for at bruge værneretten. Signe Wolf Ravnebjerg, du mener jo også, som sagt, at manderollen og hele maskulinitetsbegrebet er under identitetspolitisk angreb, skriver du i dit indlæg. Men jeg vil gerne høre dig, gør du dig ikke skyldig i at fastholde manden i en sådan klassisk maskulin kasse ved, at han måske kun har værdi, hvis han indgår i et stereotypt maskulin fællesskab, som militæret jo er? Jeg forstår godt, at man kan læse min kommentar på den måde, men det jeg jo sådan set tænker ville ske, hvis at der var en så bred del af befolkningen, der kom ind i militæret, det ville være, at militæret ikke længere ville være forbeholdt de mænd, der ser sig selv som typerne i anførselstegn, der tager i militæret, og som måske har nogle af de her mere traditionelle maskuline værdier. Så ville det netop være alle mulige slags mænd, der kom ind, for uden de kvinder, som stadigvæk ville være der af egen fri vilje. Og jeg tænker lidt, at når vi... Det er mit klare indtryk også fra kvinder, jeg kender, som selv har været i militæret, og fra mænd i militæret, at det er fedt, at der er kvinder i forsvaret, og de har nogle andre evner, de tager med. Og hvis det er tilfældet, at der er måske nogle særlige feminine, eller hvad ved jeg, egenskaber, de tager med, og det kan bruges til noget, så må man jo også tænke netop ud af kassen og tænke, jamen, så er der også plads til mænd, der ikke er traditionelle i den forstand i militæret. Så skulle der være plads til alle slags mandetyper. Og så hvis jeg må svare på det her med, hvorfor det så netop er militæret, så som jeg ser, det kunne være en del af løsningen, fordi jeg er klar over, at der er mange andre slags fællesskaber, der også kunne være gavnlige for mænd, og man kan netop tilvælge nogle ting, men det er bare ikke alle, der formår at gøre det. Så hvis det skulle være noget, hvor man kom virkelig ud til alle, og netop faktisk også få fat i nogle af de her etniske minoriteter, så så tænker jeg bare, at værnepligten kunne være et enormt effektivt redskab til det, selvom vi også tilføjer, at det jo ikke er værnepligtens eneste formål. Det er jo også, at vi skal have et forsvar, det bliver vi mere og mere klar over nu. Vi er nødt til at have et forsvar, der giver mening i Danmark, men så vil det være en meget positiv, hvad skal man sige, sideeffekt, at mindre os måske fik det lidt bedre. Rasmus Hall, vi har for nylig talt rigtig meget om, at unge mænd er trætte af ligestilling. Det har været en ret bred debat i medierne. Hver femte danske mand mellem 18 og 34 år mener, at ligestilling er gået for langt. Kan det være, fordi at kvinder kommer ind på i alle sfære og overhovedet ikke efterlader noget til mændene? Vi har jo trods alt patent på det at føde børn. Det er fordi pigerne og kvinderne, de løber fra os, fordi vi ikke har en bevægelse på samme måde. Altså, man skal tænke på, at kvindebevægelsen er over 100 år gammel, og den måde, den ramme, tror jeg, nu står jeg også udenfor, men den ramme, som danske kvinder ligesom har at være inden for, og identitetsskabe inden for, og føre deres liv inden for, den er blevet så stor på grund af de mange, mange år, 10 års historie. Men er mændens ikke lige så stor? Nej, der er ikke, har ikke historisk været en mandebevægelse, der har kæmpet for, lad os sige det kort, at man kan være mand, som man har lyst, og som man er. Der er stadig den der latente, gammeldags forståelse af nogle bestemte sådan, dyder og gerninger, som ikke er mandige, og som udskammes blandt rigtig mange mænd. Og det kan godt være, at man ikke har oplevet det personligt, men vi har statistik på det her. Vi ved, det er noget, der sker. At vi kulturelt former mænd på en uhensigtsmæssig skadelig måde, hvor vi for eksempel sådan, tager deres følelsesliv fra dem og gør dem ensomme, som du også pointerer. Jeg synes bare ikke, svaret det er igennem militæret. Jeg synes, svaret er igennem en målrettet sundhedsmæssig indsats fra politikerne. Hvis man gerne vil fange alle. Det er der også organisationer som Forum for Mænds Sundhed, der har advokeret for i længere tid, at man indfører nogle obligatoriske tjek for nogle af de grupper, der er allermest udsat. Jeg synes, det er sådan noget der er de fede løsninger. Men kunne det ikke være, som Signe Wolf foreslår, at hvis militæret det blev et sted, hvor der blev plads til en bredere vifte af maskulinitet, at man ligesom kunne skabe et sundt mandligt fællesskab? Jo. Jeg synes, at er det korte svar? Der er ikke det mandefællesskab i det her land, som jeg ikke drømmer om kunne blive endnu mere sådan mangfoldigt. Altså, jeg drømmer om en mangfoldig maskulinitet alle steder, også på fodboldstadions og sådan noget. Men jeg synes bare ikke, at jeg er bare imod det forslag, som Signe kommer med. Men jeg synes, at det ville være great, hvis de mænd, der er i militæret, var mere forskellige. Det vil jeg synes var rigtig godt, for der er mange problemer i militæret. Hvordan gør man det for mere forskellighed i militæret? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes bare ikke, det skal involvere quote-unquote uskyldige danskere, som så kunne blive draftet ind. Det er nok ikke aktuelt eller sådan, men det må militæret finde ud af. Jeg er bare imod, hvis nogen lovgiver eller nogen skulle gå ind og beslutte at hive flere ind i det der cirkus. Men det der cirkus er jo også noget, vi har brug for at have som land, så jeg vil sige, og der hvor vi er jo egentlig et stykke af vejen, kan jeg fornemme, men jeg tænker jo også bare, at der er også noget i det med, at man gør noget for sit land, og det synes jeg, det har jeg den måske lidt konservative idé om, at det gør kvinder på en eller anden måde ved at få børn. Det har vi brug for, at vi kan se, at befolkningstilvæksten er faldende. Det ser ikke skide godt ud. Så kvinder skal gerne blive ved med at få en masse børn, og det skal de helst gøre med nogle dejlige mennesker til at sige, også med andre kvinder, det bestemmer man helt selv. Men der er der et eller andet i, altså man kan dyrke et frihedsbegreb, som peger på, at man skal kunne bestemme alting selv for sig selv og sit individ. Der tror jeg bare på, at vi får meget ud af at give lidt til fællesskabet, så det er for mig at se en fællesskabstanke, som går begge veje, det her. Man giver noget til det fællesskab, der hedder Danmark, og så får man måske et fællesskab, der hedder mænd. Rasmus Hall, du er markeret. Jeg forstår godt de behov for at bygge det fællesskab, fordi det er jo også det, jeg sådan savner. Altså, det er jo den nød, jeg prøver at knække, som holder mig vågen hver eneste nat. Det er jo, hvordan fanden kan vi få flere af de her positive fællesskaber for mænd i Danmark? Jeg synes bare ikke det. Jeg synes bare, at det her forslag, det vil være at tage nogle gammeldags kønsroller, og sådan faktisk bare skrue lidt tilbage i tiden igen, altså forværre det igen, hvor vi på en eller anden måde trods alt var på vej et sted hen, synes jeg, som var mere positivt. Jeg forstår godt den der følelse af urimelighed med, at man føder børn, og der er det, og sådan, domestic labor og omsorgsarbejde og sådan noget. Der er rigtig meget af det, der ikke er knyttet til biologi, som jeg er helt enig i, hvor et menneske er meget mere på spil. Eller det ved jeg ikke, om du er enig i, men det synes jeg. Jeg synes, at vi bare skal tage en større andel i for eksempel hjemmet. Eller at vi skal gøre, hvad der passer os. Og det er jo sådan set bare det, det handler om. Fordi dit forslag implicerer, at der er nogen, der ikke får lov til at gøre, hvad der passer dem. Jeg synes også, at man skal forsvare sit land. Jeg synes dog også, det var rigtig tragisk at høre, lige da Rusland invaderede Ukraine, om de historier, som ikke fik så meget taletid. Og det var alle historierne om de mænd fra Ukraine, der skulle i krig, og som ikke måtte flygte ud af landet, fordi hvis ikke de ville i krig. Og det synes jeg er sådan, den fortælling mangler der fuldstændig. Og det kan godt være, at det kunne være et oplagt modsvar at skrive ned til dit indlæg. Fordi det er sådan en sårbarhed, som der bare ikke er okay at dele som mand. Det er den der frygt over at blive tvunget i krig også. Altså, det er et ekstremt scenarie, men jeg synes, det er en ret vigtig sådan perspektiv på det. Mm-hmm. Det kan jeg også godt forstå. Altså, det er jo en frygtelig situation, men der er jo, man skal sige, der er jo nogen, der er nødt til at forsvare et land, så hvis alle tog den holdning, at det har jeg personligt ikke lyst til, og så forsvinder, så står man jo... Så vil der ikke være nogen krig. Ja, i hvert fald vil der ikke være noget forsvar. Min sådan naive, utopiske... Men noget andet, jeg havde lyst til at sige til dig, for lige ikke at gå alt for meget ind i Ukraine-situationen, det var, tror du ikke, at en del af den her fortvivlelse for i manderollen, og de mænd, der ikke længere kan føle sig hjemme i den, på en måde lidt meta-agtigt også er opstået i, at man har opløst de her roller fuldstændig? Altså, at man ikke, at der ikke er nogen rammer, der på en eller anden måde bare definerer, trods alt en eller anden retning eller noget, man kan forholde sig til, det er nogenlunde det her, der forventes af mig. Når man opløser de der normer helt, det er i hvert fald min personlige holdning til det, så tror jeg, at man hjælper nogle få individer, som er stærke nok i sig selv og deres egen selvforståelse og deres egen evne til at opsøge de her fællesskaber, idéer og tanker og personer, de kan være inspireret af. De får det måske bedre, men man taber et kæmpestort flertal, i hvert fald et stort tal, på dem, der ikke selv kan har den her evne til at skulle definere dem selv ud fra ingenting. Så det er spørgsmålet, om det vil hjælpe, men hvis man gav dem altså lidt mere retning, og altså, at de føler sig lidt lost i friheden og valgmulighederne. Ja. Jeg synes, jeg kan egentlig godt se mig enig i, men det er jo gået meget godt for kvinderne, eller går i hvert fald bedre og bedre, som du også selv har pointeret, at man har opløst de der, altså opløser aktivt i hvert fald den dag i dag stadig mange af de der stereotyper, og der kan man jo se på mange statistikker, som er dem, jeg kender til, at det går bedre og bedre for kvinder. Ikke at det skal være sådan en nulsumsting, det er ikke der, jeg er. Nej. Men må ikke vi kan, hvis vi tilbyder mændene et alternativ, i stedet for de der gamle snævre kønsroller, som vi gerne vil opløse, så skal der selvfølgelig være noget nyt i stedet for. Noget der kan, noget fællesskab, sådan som kvinder også har haft og har på en anden måde. Der skal være noget, der kommer i stedet for. Mm. Det er jeg enig i. Det lyder umiddelbart som om, at I er enige om, at vi skal se og dyrke en anderledes maskulinitet, en sund maskulinitet, nogle andre mandefællesskaber. Men jeg er i tvivl om I er enige om, hvad det er. Så Signe Wolf, hvad er det for dig? Det er selvfølgelig lidt farligt at stå som kvinde og sige, hvad der skulle være et sundt mandefællesskab. Og jeg vil også gerne bekende... Du har trods alt foreslået, at det kunne være militæret. Præcis. Men det er også med udgangspunkt... Jeg har desværre ikke selv været værne, eller I brugt min værneret, så jeg ikke været i værnepligt. Men jeg har været på skoleskibet Danmark, der på en måde mindede lidt om, man har også uniform på, og man skal adlyde ordre op fra, og det er meget strikt det hele. Og der oplevede jeg bare en stor frihed i det med, at man netop bliver fritaget for noget af den sådan personkamp, man kan have hver eneste dag, når man går ud i verden og synes, man skal vise, hvem man er, og det gør man gennem det, man siger, og det tøj, man har på, og hvad man lige udstråler. Når man så kommer ind sådan et sted og bare har uniform på, så ligner du alle andre, og det er faktisk en stor frihed i. Og det er derfor, jeg tænker, at det kunne være et sundt mandefællesskab, hvor der også er, det er også vigtigt for mig at pointere, stadigvæk er plads til den helt stereotype maskulinitet, som ikke behøver at være giftig. Man kan sagtens være en rigtig mandemand, og stadigvæk også i øvrigt have et følelsesliv, som er fornuftigt og godt kunne tale om det. Og så er der nogle træmænd, der ikke kan finde ud af det, men de skal også være der. Så ja, et sted, hvor der er plads til, til den maskuliniteten i, i flere afskygninger. Men kunne du ikke også for eksempel være i et, et spejderfællesskab? Det kunne det, men igen, så, så tror jeg bare, man mister alle dem, der ikke søger ind i de fællesskaber. Så når, så når det er værnepligten, jeg tænker som redskab, så er det fordi, den vil kunne nå så enormt bredt ud, fordi man på en måde lidt kunne tvinge folk til det. Og det ved jeg godt, det går mod manges frihedstvang og liberale grundsind. Men, men jeg tror, det kunne være godt for både mænd og for... Hvorfor er det fællesskab bedre for en mand end for en kvinde? Altså, nu har du jo selv været afsted på det skib. Ja, og, og jeg tror heller ikke nødvendigvis, at det er markant bedre for mænd, end det er for kvinder. Kvinder vil også, og har sikkert også godt, at værnepligt dem, der tager ind og gør de ting. Vi har godt af alt sammen at blive udfordret og være i det hele taget i fællesskaber og tænke lidt mindre individ og lidt mere sammenhængskraft. Så grund til, at det er mændene, jeg foreslår, er... I forbindelse med en værnepligt, det er dels det her med, at mænd ikke bliver gravid, så jeg tror, det vil komme til at ramme skævt. Men også, og det er vigtigt lige nu, at det lige nu er mændene, der falder bagud i de her statistikker. Så det er ikke, at det er kvinderne, der ser ud til at trives bedre og bedre, så er det, jeg tænker, at måske gav det mening, at man satte fokus på manden. Mm. Rasmus Hall, hvad er sund maskulinitet, sunde mandefællesskaber for dig? Det er... Et sundt mandefællesskab er for mig et fællesskab, hvor man snakker om, hvad det vil sige at være mand, og ikke mindst, hvor man også får reflekteret i fællesskab over, hvad for noget, hvad skal man sige, normaliserende bagage, man har med sig i sin taske. Altså, hvad for nogle weird forventninger, der er blevet stillet til en igennem ens liv, og ikke mindst, hvordan det har påvirket en. Altså sådan noget med, hvor, mange, altså, hvor universelt det nærmest er som mand at have sådan fortrængt en eller anden vrede eller gråd i en længere periode, især når man kommer op i orden. Ikke? Altså den slags, sådan, få pakket det der bagage ud og vendt det sammen, og sådan så man kan lægge de der ting på gulvet og sige, hvad kunne jeg godt tænke mig at tage med videre i livet? Det er det, jeg synes, der skal til. Hvor at Andrew Tate og gamle dags mandefællesskaber, som jeg godt ved, du ikke er fan af, det skal ikke lyde sådan, de har den modsatte effekt, hvor de pakker kufferten for dig og siger, hvordan du skal være mand, og så afsted off you go ud i verden med dig. Og det er alle de processer, både i det daglige, men også sådan strukturelt institutionelt plan, vi skal stoppe og, sådan, og gøre mere af det, jeg sagde, med det, med det dekonstruerende mandearbejde, kan man kalde det. Signe Wolf Ravnebjerg, geografistuderende og juniorkonsulent i Tænketanken Prospekt, og Rasmus Hall Møller, næstformand i Mandesamfundet. Tak, fordi I kunne komme begge to. Selv tak. Selv tak.